อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับลาวจัญญสัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น 5. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัยในมูลเล็บปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยไม่มีปฏิสนธิเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัตถิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 6. เหตุปัจจัยมี2วาระอารมณปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยมี2วาระอนุโลมจบ 2.ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นนเหตุกะซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับลาวสัญญสัตตพรมมหาภูตรูปหนึ่งละกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นนเหตุกะซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับลาวสัญญจัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นณอารมณปัจจัย 8. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับลาวสัญญสัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรม ที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นและมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละหน้าที่ปฏิปัจจัยเป็นต้น 9. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยละปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยในอนุโลมไม่มีข้อต่างกันเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะสมานันเพราะณสมานันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิเตยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายในตนและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองและหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งและที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละ 10. สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกตนละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในมูลเล็บพึงทำให้บริบูรณ์อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหมละณปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น 11. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นภายในตนอาศัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกตนอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานนวิปากปัจจัยเป็นต้น 12. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิเพราะนอาหารปัจจัยได้แก่ที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณอินทริยปัจจัยได้แก่ที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับต่ออสัญญสัตตพรหมรูปชีวิตินทรีย์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมรูปชีวิตินทรีย์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณฌานปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณและ ที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนัชชาณปัจจัยได้แก่ที่ทรคตด้วยปัญจวิญญาณละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมละนมัคคปัจจัยเป็นต้น14สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนเหตุปัจจัยไม่มีโมหะเพราะนสัมปยุตตปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมละเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 15. นเหตุปัจจัยมี2วาระนอารามณปัจจัยมี2วาระนอธิปติปัจจัยมี2วาระนอนันตรปัจจัยมี2วาระนสมนันตรปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระโนวิกตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ16ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระละณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยะปัจจนียานุโลม17อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน20. อัจฉตติกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 18. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ 3และจิตตสมุฏฐานอรูปทำขันธ์ 1ที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะในวงเล็บพึงทำให้บริบูรณ์ทำมหาภูตรูปหนึ่งละขันธ์ที่เป็นภายในตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูปหนึ่งละขันธ์ที่เป็นภายนอกตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารามณปัจจัย19สภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ กายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์ที่เป็นภายในตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยในมูลเล็บเหมือนกับปฏิจจวานทำจักขายตนะละทำกายายตนะละขันธ์ที่เป็นภายนอกตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยเป็นต้น20สภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยในมูลเล็บพึงเพิ่มหทัยวัตถุเข้ามาเหมือนกับปฏิจจวานเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยในมูลเล็บสหชาตวานพึงทำให้บริบูรณ์ทำมหาภูตรูปละในมูลเล็บภายหลังมหาภูตรูปและขันพึงเพิ่มอายตนะห้าและหทัยวัตถุเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิตยปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 21. เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 22. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิจจที่ขณะที่เป็นอเหตุกะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหมละทำจักขายตนะละทำกายายตนะละขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายในตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยในมูลเล็บพึงเพิ่มประวัติการปตนสิการและมหาภูตรูปทำจักขายตนะละทำกายายตนะละขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายนอกตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอารัมมณปัจจัยเป็นต้น23เพราะณอารัมมณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมานันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยในมูลเหมือนกับปฏิจจวานเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยละเพราะณวิปยุตตปัจจัยในมูลเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับวิปยุตตปัจจัยในปัจจนิยะแห่งปฏิจจวานเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิกตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนิยะ 2. สังขยาวาน 24.นเหตุปัจจัยมีสองวาระนอารมณปัจจัยมีสองวาระละโนวิกตปัจจัยมีสองวาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 25. นอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระละ นวิปากปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสองวาระนสัมปยุตตปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสองวาระโนวิคตปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสองวาระอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลม26อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวานพึงขยายสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิสดาร20อัจฉตติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย27สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย28สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายในตนละกายละรูปละโผฏฐัพพะละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารมณปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารมณปัจจัยรูปายตนะละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยานยถากามูปคยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอารามณปัจจัยจะแก่บุคคลอื่นเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายในตนละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายในตนด้วยเจโตปริยญาณรูปายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนละโพธพายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปคยานอนาคตังทยานและอวัชนะจิต โดยอารัมมณปัจจัย29สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลอื่นให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนะจิตตัวอารมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสทีละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลอื่นเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายนอกตนละหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนด้วยเจโตปริยญาณละอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารัมมณปัจจัยรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนละโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนละขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยกี่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังทะญาณและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโพธานมรรคผลและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายนอกตนละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนด้วยเจโตปริยญาณรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายในตนละโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนละขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังทะญาณและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัย30สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมณธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุที่เป็นภายในตนละหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นภายในตนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณธิปติได้แก่บุคคลอื่นยินดีเพลิดเพลินจักขุที่เป็นภายในตน

เสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่เป็นภายในตนละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายในตนละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอื่นอาศัยศรัทธาที่เป็นภายในตนแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิบุคคลอื่นอาศัยศีลที่เป็นภายในตนละเสนาสนะแล้วให้ทานฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่เป็นภายในตนละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายนอกตนละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย35สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอื่นอาศัยศรัทธาที่เป็นภายนอกตนละความปรารถนาละสุขทางกายละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาที่เป็นภายนอกตนละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายนอกตนละผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นภายนอกตนละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาที่เป็นภายนอกตนละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายในตนละผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย36สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุที่เป็นภายในตนละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโดยโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลอื่นเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายในตนละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนละโพธพายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัย37สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลอื่นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายนอกตนละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนละห โผฏฐายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะที่เป็นภายนอกตนละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายนอกตนละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายในตนละโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัย38สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและจักขายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัยละโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนและกายายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนและรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายในตนและโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายในตนและจักขายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยละโพธพายตนะที่เป็นภายในตนและภายและกายายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยรูปายตนะที่เป็นภายในตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายนอกตนละโพธพายตนะที่เป็นภายในตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย39สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย40สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เกิดก่อนละในวงเล็บเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นภายในตนนั่นเองกรรมปัจจัย41สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นภายในตนและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นภายนอกตนและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย42สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยวิปากปัจจัยละในวงเล็บพึงทำให้บริบูรณ์เหมือนกับปฏิจจวาลอาหารปัจจัย43สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละกวริงการาหารที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในนอกตนโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มประวัติการและปฏิสนธิการได้แก่กวริงการาหารที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอาหารปัจจัย44สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารที่เป็นภายในตนและกวริงการาหารที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารที่เป็นภายในตนและกวริงการาหารที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยเป็นต้น45สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายในตนในวงเล็บพึงขยายรูปชีวิตินทรีย์ให้พิสดารเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บผู้รู้พึงขยายบทมาติกาให้พิสดารสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยวิปยุตตปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่ออธิปัจจัย46สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ละมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามละปุเรชาตะได้แก่เห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกัปปลิงการาหานที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนละรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปละสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่บุคคลอื่นเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายในตนละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นภายในตนละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยกัปปลิงการาหานที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัย47สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะในวงเล็บสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนไม่มีข้อแตกต่างกันพึงขยายบทมาติกาให้พิจารณาสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุที่เป็นภายนอกตนละหทัยวัตถุละเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยกัปปลิงการาหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัย48สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและจักขุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายในตนละโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนและกายายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายในตนละโพธพายตนะที่เป็นภายนอกตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยอาหาระได้แก่กัปปลิงการาหานที่เป็นภายในตนและกัปปลิงการาหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายในตนและจักขายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยและโพธพายตนะที่เป็นภายในตนและกายายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยรูปายตนะที่เป็นภายในตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยและโพธพายตนะที่เป็นภายในตนและหทัยวัตถุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยอาหาระได้แก่กัปปลิงการาหานที่เป็นภายในตนและกัปปลิงการาหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัย49สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย1ปัจจยานุโลม2สังขยาวานสุทไนัย50เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยมี2วาระ สหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีหกวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีหกวาระนัตติปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 51. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอารามณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาหารปัจจัย52สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาหารปัจจัย53สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน54นเหตุปัจจัยมี6วาระนอารัมมณปัจจัยมี6วาระนอธิปติปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยพึงเพิ่มปัจจัยละ6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนอธิปัจจัยมี4วาระโนนธิปัจจัยมี6วาระโนวิกตปัจจัยมี6วาระโนอวิกตปัจจัยมี4วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย55ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนัสมนันตรปัจจัยกับนเหตุกับเหตุปัจจัยมี2วาระนัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลม56อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระในวงเล็บพึงนับบทอนุโลมอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบอัจฉัตตติกะจบ